الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 61-62. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 65-66. لدينا مخك سبق منافقان و كافر و پیغمبر علیہ الصلاة والسلام باندي د صدقې په تقسیم کې الزام دا لګاو چې دی انصاف نه کوي. د هغې جواب الله پاک وکړ، د هغوی چې کومه غلط فهمي وه هغه الله ختمه کړه، چې د پیغمبر نه زیات منصف بل څوک نشته. تاسو له دا په کار دي چې په الله په ذات توکل وکړئ. الله چې څه درکړي دي په هغې باندې صبر وکړئ، او دا ووایئ چې موږ ته الله څه راکړي هغه ډېره ښه ده، هغه ډېره بهتر ده. پیغمبر راته څه راکړي، بس دا زموږ دپاره هر څه هر څه دي. په کار ده چې تاسو داسې ووایئ، الټه په پیغمبر الزام نه لګوئ. د نن سبق کې الله پاک هم د دغې خبرې وضاحت ورته په دې طریقه کوي چې کوم زکات دی او پیغمبر یې تقسیموي، نو هغې زکات دپاره مصرف الله پاک قرآن مجید کې ښودلی دی. پیغمبر چا سره بې انصافي نه کوي. هغه ته چې الله څوک ښودلی دي چې ده ته یې ورکړه، نو هغه ته یې ورکوي. اوس که تاسو حقدار یې، نو پیغمبر به خامخا تاسو ته درکوي، بل چا ته به یې نه ورکوي. هغه مصرف پیغمبر د خپل ځان نه نه مقرروي، هغه ورته الله مقرر کړي دي قرآن مجید کې. هغې مصرف ته هغه ګوري او هغه له زکات ورکوي. هغه مصرفونه کم کم دي؟ دی آیات کې الله پاک دا لومړی آیات چې اوس موږ وایو انما الصدقات للفقراء، په دې کې اته مصرفونه بیانوي. زکات پیغمبر چاله ورکوي؟ د زکات مستحقین څوک دي؟ الله پاک هغه بیانوي. انما الصدقات، د شکه صدقې، د دې صدقې نه مراد فرضي صدقه ده. زکات فرض، نفلي صدقې هر چا له ورکولی شي، مسلمان له هم ورکولی شي، کافر له هم ورکولی شي، فقیر له هم ورکولی شي، مالدار له هم ورکولی شي. دلته مراد فرض صدقه ده، فرض زکات. هغه اتو کسانو ته به ورکولی شي. انما الصدقات، د شکه صدقې، للفقراء، د فقراو د پاره دي، والمساکین، او د مسکینانو محتاجو د پاره دي. فقیر او مسکین کې څه فرق دی؟ علماو لیکلي دي چې فقیر هغه چاته وایي چې هغه سره هیڅم نه وي. اوس یې وخوړه، غرمه یې وخوړه، د ماښام ورسره درک نه لګي. ماښام یې وخوړه، د سهار ورسره بیا څه نه وي. چې هغه سره هیڅ نه وي، ده ته فقیر وایي. او مسكين هغه چاته وای چې سنا سو سره وي خود نصاب نه کم شته وسره مال خودم را چې د نصاب نه کم دی په د زکات نکیږي په د زکات نه دی فرض دی صاحب نصاب نه دی نه د زکات ورکول شي نه دا مسكين والعاملين عليها دریم نمبر عاملین په دې زکات باندې زکات راغونډون کی د دې په محکمه کې چې کم خلک نوکران وي خدمت کوي اگر که هغه مالدار وي خو چې د زکات په محکمه کې او زکاتونه راغونډی نو هغه له به د دې نه اجرت او مزدوري ورکوي هغه هم د دې نه د دې زکات د مال نه به ورکوي نو هغه هم حقدار والعاملين عليها او کار کوون کی پاغه باندې په زکات محکمه کې څو کار او ویل د دینه تنخه والمؤلفه قلوبهم او د پاره د مایل کول د زړونو د دی مؤلفه القلوب هغه خلکو چې یا خو کافر دی کافر له خو فرض زکات نشته خو په ابتدا د اسلام کې به کافر لم زکات ورکاو د دې مقصد د پاره چې دوی اسلام طرف ته مایل شي او راشي دا حکم چې کله اسلام غلبه بیا مونته اسلام غالب شو نو دا حکم منسوخ دی اوس مؤلفه القلوب ته زکات نشي ورکېد چېره دې اسلام ته راشي دله ځکه مونږ زکات ورکو چې دې اسلام ته راشي نه اسلام غالب دی مونږ کافر ته اوس محتاج نه یو د دې وجې نه کافر ته به زکات نشي ورکول که داسې حالات جوړ شي لکه څنګه چې مخکې په ابتدا د اسلام کې وو چې که مسلمانانو وی چې یاره اسلام اوس مغلوب دی څومره چې کافر راشي د اسلام ته نو ډېره به ښه وي نو که هغسې حالات جوړ شو نو علماو لیکلي دي چې اوس هم د الله حکم به بیا همدغه وي خو اوس اسلام غالب دی زمون کافر ته هیڅ ضرورت نشته مؤلفه القلوب له زکات نشي ورکول دا په ابتدا د اسلام کې دا حکم وفي الرقاب او په ازادولو د غلامانو کې غلام کلچر ختمول غلامي ختمول غلامان غشتل او هغه ازادول خپل مال خپل زکات ورکول د دې لپاره چې دا غلام ځان آزاد کړي چې غلامي ختم شي نو د هغې کې زکات ورکول داسې سړي ده چې هغه خپل سټ خلاص کړي خپله غلامي ختم کړي والغارمینه او قرضداري یو سړی قرضداري شوی دی تاواني شوی دی هغه سره امداد کول هغه له زکات ورکول دا بهتره او ښه ده وفي سبیل الله او په لاره د خدای پاک کې څوک د خدای په لار کې جهاد کوي څوک د خدای په لار کې دی حج لتلی دا د الله په لار کې وي نو هغوی له زکات ورکول د خدای په لار کې فقهاو لیکلي دي د دین طالبان دي د خدای په لار کې دي محتاج دي غریبانان دي اگر چې په کلي کې مالدار دي یو حاجی دی په کلي کې مالدار دی یو مجاهد دی جهاد له تللی دی په کلي کې ښه مالدار دی یو طالب دی هغه د طالب دین دی طالب د علم دی هغه په کلي کې ښه مالدار دی خو په دغه سفر کې هغه چې دی نو غریب دی نشته ورسره پیسې نو هغه سره هغه له زکات ورکولی شي وفي سبیل الله په لاره د خدای پاک وابن السبیل او مسافر یو مسافر دی سفر په حالت کې دی سفر یې د څه دپاره چې وي او هغه سره په کلي کې ښه ډېرې پیسې دي خو په سفر په حالت کې غریب شوی دی هغه له زکات ورکول چې هغه خپل حاجتونه په هغې باندې پوره کړي دا اته مصرفونه الله پاک وښودل فریضه من الله دا حکم مقرر شوی د خدای پاک د طرف نه والله الله پاک علیم حکیم عالم دی خاوند د حکمت دی الله ته پته ده الله عالم ذات دی چې دا ډېر محتاج دی حکمتونو خاوند دی په دې کې خپل حکمتونه دي نورو خلکو له ولې نه ورکوي دوی له ورکوي دی باندې الله ډیر خپوي. ومنهم الذين يؤذون النبي، دا آیات د دغه منافقانو په باره کې دی، د کوم ذکر چې وشو پیغمبر علیه الصلات وسلام ته مسلمانانو ته به تکلیف رسو، ضرر به رسو، داسې خبرې به کولې چې هغې باندې به پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسېده، مسلمانانو ته به تکلیف رسېده. بعضې منافقانو به دا خبره کوله، مجلس کې به ناستو، د اسلام خلاف د پیغمبر علیه السلام څه خبرې به وکړې، خلاف خبرې به وکړې. چا به ورته ویل که دا خبرې به پیغمبر علیه السلام ته ورسېده، تا څه کوې؟ دا خبره به هغه ته ښکاره شي، نو دوی به وي هو اوزنن، هغه هره خبره اوري او مني، یعنی هغه د غوږونو کچه دی. که پیغمبر ته دا خبره ورسي نو مونږ به ورشو او مونږ به ورته وایو چې مونږ نه ده کړې، داسې خلک دروغ وایي، بس هغه خبره مني، هېڅ به مني، قسم به ورته وخوري او قسم به ورته وخورو چې مونږ قسم دی په خدای که مونږ دا خبره کړې، بس مونږ به معاف کړو، هېڅ هم نشته. نو الله پاک د هغې جواب کوي چې ګورې، داسې مه وایه چې پیغمبر د غوږونو نه کچه دی، او چې څه کوي نو به چې څه مونږ څه کوو نو هغه به مونږ معاف کوي، داسې نه ده. هغه یو شریف النفس انسان دی، کریم النفس انسان دی، تاسو راګیری نه، تاسو ملامته کوي نه، خو په حقیقت کې خو تاسو ملامته یې، په حقیقت کې خو تاسو مجرمان یې، الله ته معلوم یې، دغه پیغمبر ته هم تاسو معلوم یې. دا بېله خبره ده چې هغه تاسو نه رانیسي، دا خو د هغه شرافت دی. الله پاک فرمایي زه به تاسو له په دې خبره باندې عذاب درکم، سخت عذاب به در د عذاب ذکر د دغې ګستاخو خلکو دپاره الله کوي. ومنهم، او بعضې د دوی نه، الذین، هغه کسان دي، یؤذون النبی، چې ضرر ورکوي نبی علیه الصلات والسلام. از یې وایي د خولې تکلیف ده، په ژبه باندې بد رد اسلام ته او مسلمانانو ته او پیغمبر علیه الصلات والسلام تکلیف رسوي پیغمبر. ويقولون ويدوي هو اوزنن، دي سري دي ده غوغونو نكاچا دي. اوزن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرماي چه ده هر چا خبر اوري هم او منيه هم، ناغت وي رجلون اوزن، دا یو داسي سړی دي چې غوغونو والا دي، غرض دا هر چا خبر اوري. او پیغمبر علیه السلام خدا سی شریف و نفس و کریم و نفس انسانو، چه چا با پلار که ادراو او سوک پوتا لگیا شو، پیغمبر علیه السلام با داغ خبر او ریده، تر کم پوری چه با اغا سریب نو پریخنو پیغمبر علیه السلام با تروانی دنه، خبر به او ریده، او چه سب آتا چووی نو منل بیم، ښکاره به څوک ملامته کو نه په یو خبره باندې، شرماو به نه، نور دانه چې پوی نو. الله پاک هغه ته د غیبو خبرونه ورکړي، الله پاک هغه ته ډېر لوی علم ورکړی و، ډېر لوی سوچ یې ورکړی و، ډېر لوی تدبر یې ورکړی و. پیغمبر علم ته څوک نشي رسېدی، د هغه تدبر ته څوک نشي رسېدی، لکه څنګه چې داغه شریف و نفسو داغه شرافت ته څوک نشو رسېدی، داغه رحمت ته او شفقت ته څوک نشو رسېدی، دغسې داغه علم او داغه پوهې ته هم څوک نشي رسېدی. نو د دې خلکو دا خیال جوړېدی اوري او بس مني خبره، حالانکه داسې نه و. الله پاک فرمای قلت و ته ووایه پیغمبره اوزنو خیر لکم، دغه اوریدونکي دا ډیر ښه دی ستاسو دپاره، شرمیم نه، دا ستاسو دپاره ډیر ښه دی. یؤمنو بالله، ایمان راوړي په خدای پاک باندې، تصدیق کوي د الله د خبرې، یقین ساتي د الله په ذات باندې، و یؤمنو للمؤمنین، او یقین ساتي په مؤمنانو په خبرو باندې، و رحمت للذین، او رحمت دې دپاره د هغې کسانو، آمنو چې ایمان راوړي منکم، د تاسو ایماندارو دپاره یو ډېر لوی رحمت. خو خده چه پتاسم چشم پوشی که استاسو دا پارم خده. الله پاک فرمای والذین و حق کسان یعزون رسول الله چه ضرر رسی پیغمبر دا خدای پاک تا لهم دا دوی دا پار عذاب علیم عذاب درناک تی. الله با سخ عذاب پده خبرو بانده در کی چه آغا دا شرافت نکار اخلی او تاسو آغا دا غلط نسبتو نکار. ستاسو طول حالات آغا تا معلوم دی دا آغا نپت ندی آغا تا الله اطلاع ورکی خبر ورکی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اسلام رورون مخ کی دا جاهلیت پا دور کی و دیر لوی تاجرو دا تجارت پا غرز با نشام تا تلی ال تا شام کی دا شپی خوب بولید چی دا اسمان نا یو نور دا نور یو گوله شانتی یو رنا اغرا کوزا شوا او دا کعبه پا چت باند خوره شوا او بیا لال او زما کور تا پریوت دا اسمان نا یو شغل رالا بیت الله شریب باند اوچم کی دا او بیا چه ده نو زما کور که پریوتا ده خوب بولید. ده یهود و یو عالم و آغا تراغه یو راهب و آغا تراغه تعبیره تی اوه توی ما بیگا خوب لیده ده ده ده سه تعبیر ده نه پا شام کی وی سنگ خوب دیده ده وی داس خوب میلیده ده چه ده اسمان نه یو نور راغه پا بیت الله شریف بانده او چم کید او بیا لال زما کور که پریوتا ویستاسو نوم دی وی زمانوم عبدالکعبه. وی تا دا کم زی اوسیدون کی وی زی دا مکی مکرمه کمی قبیله سر تعلق ساتی وی قریشو سر وی خواه ویستا پا قوم پا قریشو کی با یو نبی پیدا کی داغ منون که او پتول دنیا کی وی تبا دا اغی نبی خوگ ملگری او داغ دا وفات نروستو با تا داغ خلیفه یا جان نشین دستا دا خوب تابیر پا داغ وقت که اس سوکم دی دوانو سرن داغ یو راهب دی او یا ابو بکر صدیق دی دو تا خپل خوب بیان که او اغو تا تابیر وی نور هیچ سوک نیست. کله چې د شام نه دی واپس راغی مکی مکرمې ته خلکو کې خبره مشهوره شوې وه چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. پیغمبر علیه السلام د ده مرګری و د لوبو مرګری و تعلق یې ورسره ډېر هر وخت به یې ناسته پاسته وه راغی. پیغمبر علیه السلام ته وایي زه خبر شوی یم تا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده د نبوت دعوه دې کړې ده. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل او ما ته الله پیغمبري راکړې ده خپل رسول یې راولېږله د دې مقصد دپاره چې زه خلک د بوتانو د عبادت نه منې کړم د یو الله د عبادت دعوت ورته ورکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قابل سړی و هغه ورته وایي تا سره په دې خبره څه دلیل شته چې زه ته پیغمبر یې. پیغمبر علیه السلام و تو خانده پیغمبر علیه السلام و تو فرمائل وی بل دلیل غواری پشام که چه ده کم خوب لیده و او راهب تا تا کم تعبیر در کرده ده ندغا دلیل کافی نده چه تا بل دلیل غواری. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سمدستی کلمه ویلا وی اشهد الله اله الا الله وأنك محمد ورسوله. هذه خبرنا خو اسوك نو خبر تاتا شده دي خبر علم ننو يقيني تدا الله پیغمبر. پیغمبر علیه السلام تا علم شتا كنشتا الله و تدا تولو خبر علم مرتي او ورکلی دي وطا نئي منافقانو والستاسو دا حالت پیغمبر علیه السلام تا پتا نشتا تاسو سي گستاخی کوي تاسو د پیغمبر ته تکلیف رسوي نو ولې پیغمبر ته د دې خبرو معلومات نشته شته وته هغه په تاسو پرده اچي الله ته پرېږدي چې ځای کې څه کوي الله به درسره پوه شي. او الله څه وایي والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې هغه ضرر او تکلیف رسوي پیغمبر د خدای پاک ته لهم د دوی د پاره عذاب علیم عذاب درنک دی، الله وی سخت عذاب بزور. دا وروستو آیات عمده منافقان به راتلل د پیغمبر علیه السلام مجلس کې به قسمونه خوړل، همدغه خبره ده چې کومه مخکې وشوه. په یو مجلس کې منافقانو، یو منافقو، یو کافرو، هغه دا خبره وکړه چې زمونږ د قوم او زمونږ د قبیلې چې کوم مشر سړی دی، ملک دی، مشر دی، سردار دی زمونږ، هغه هوښیار او قابل سړی دی. که دا پیغمبر په حقه وي نو زمونږ د مشر به پې خامخا ایمان راوړي، خو چې زمونږ دا مشر په ایمان نه راوړي، هغه څومره قابل هوښیار سړی دی، عقلمند سړی دی، د دې نه دا معلومیږي چې دا پیغمبر په ناحقه دی. په هغه مجلس کې یو مسلمان هم ناست، هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه کافر داسې خبره وکړه چې زمونږ د قبیلې مشر هغه ډېر هوښیار دی چې هغه په ایمان نه راوړي، مطلب دا دی چې دی په غلطه دی. یوه شره وی غواړه، هغه منافق یې راوغوښت، وی تا داسې ویلي دي؟ هغه وی یا رسول الله، زما د قسم په خدای دی په ما تهمت لګوي، ما داسې نه دي ویلي. قسمونه یې خوراک شروع. الله پاک د هغه کافر ذکر دلته کوي چې تاسو پیغمبر راضی کولو دپاره الله ناراضه کوئ، قسمونه خورئ، په دروغه باندې د الله باندې قسمونه خورئ. تاسو مؤمنان نه یې چې دروغ وایئ، په دروغه قسمونه خورئ. الله د هغې هغه منافقت ښکاره کوي. یحلفون بالله، قسمونه خوري په خدای پاک باندې، لکم تاسو ته، لیردوکم، چې تاسو راضی کی. ای مسلمانانو تاسو راضی کوي، ای پیغمبره تاسو راضی کوي په قسمونو باندې؟ چې نه نه، زمونږ قسم په خدای مونږ داسې نه دي. والله ورسوله، الله او پیغمبر احق زیات حقدار دي ان یرزوه، چې هغوی راضی کړي شي. ان کانو مؤمنین، که چېرته دوی مؤمنان، ښه به دا وي چې الله راضی کی، پیغمبر راضی کی، په حقیقت کې راضی کی، هسې په خولې باندې نه چې دوی قسمونه خو. دا دې ځای کې والله ورسوله احق ان یرزوه، الله او رسول احق زیات حقدار دي ان یرزوه، چې هغوی رضا کړي شي. دا هو واحد ضمیر دی، مفرد ضمیر دی، او الله او رسول چې دي نو دوه دي تثنیه ده. په کار خدا وه چې دا لفظ داسې و، ان یرزو هما تثنیه دا لفظ راغلی وي، خو تثنیه نه دی راغلی، واحد راغلی دی. دې کې لطیفه دا ده چې د الله رضا دا د پیغمبر رضا ده، د پیغمبر رضا دا د الله رضا کیدل. غرض دا ده چې د الله او د پیغمبر رضا دا یو شی، ځکه مفرد ضمیر ورته راجع کوته. الله، الله پاک، و رسوله، او پیغمبر ناغه احق و زیاد حقدار دی، مستحق دی، ان یردوه، چې دا غوی راضی کریش. ان کانو مؤمنین، که چرته وی دی مؤمنان. حقیقی که مؤمن چی وی، اغا الله و پیغمبر راضی ساتی، الله اغا په حقیقت کی راضی ساتی، اغوی سر قسمون نخوری، اسی پخلی بانده نخوش آلی، بلکه حقیقت کوشش کوي چې رفی الله پیغمبر را نرازیش. دوباره دا سبق وره عجبنه. انما الصدقات، بشک صدقی، بشک مال، زکات، للفقراء، دا پار دا فقراء دی، والمساکین، و دا پار دا مسکنان دی، والعاملین آلیها، او اغا کار کون کی پاغی بانده، چه کم عمل کون کی دی پاغی کی، مزدوران دی پاغی کی، والمؤلفة قلوبهم، او دا پار دا مؤلفة القلوب، دا پار دا مائل کول دا زلون دا کافران دا پار کافر تزکات ورکول، وفی الرقاب، او پازادول دا غلامانو کی، والغارمین، او دا پار دا قرزدارو، وفي سبيل الله او پلار د خدای پاک کی وابن سبيل او مسافر ولا دی اتو مصرفو کې زکات ور کول شي فریضه من الله دا مقرر کړی شوی د خدای پاک د طرف نه والله الله پاک علیم عالم دی حکیم او خاوند حکمت دی ومنهم الذين ومنهم او بعض د دوینا الذين هغه کسان دي یوزون النبی چې ضرر ورکوي پیغمبر ته ويقولون ویبی هو اذن اذن په معنی د یسمعو دی اوریدونکی دی د هر چا خبره اوري د غوږونو نه کچا دی قل ته ورته ووایه پیغمبره اذن خیر لکم دا اوریدونکی دا ښه دی ستاسو دپاره بهتر دی ستاسو دپاره یؤمن بالله یقین ساتی د الله په ذات باندې و یؤمن للمؤمنین او یقین ساتی دپاره د مؤمنانو په خبرو باندې ورحمت للذین او رحمت دی دپاره د هغې کسانو آمنو چې ایمانې راوړی دی منکم د تاسونه والذین او هغه کسان یؤذون رسول الله چې ضرر ورکوي پیغمبر د خدای پاک تعالی هم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک دی الله به سخت عذاب ورکي یحلفون بالله دوی قسمونه خوري په خدای پاک باندې لکم تاسو ته لیردوکم چې تاسو راضی کی ستاسو د راضی کولو کوشش کوي د الله د پیغمبر د راضی کولو کوشش نه کوي والله الله پاک و رسوله او پیغمبر داغ احق زیات حقدار دی ان یرزوه چې هغوی لره راضی کړی شي ان کانو مؤمنین که چرته وي دوی مؤمنان صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استل عمل كل توفيق براك يا الله دنيا وآخرت زمون خكي د دنیا او د آخرت پریشانې زموږ ختمه وګرځي یا الله ظالمان او فسادونه په امان کې وساتي د حیا او د پردې ژوند مو نصیب کړي مردگان د اهل اسلام وبخښي بیمارانو څومره دي خدای ټوله شفا کامله ورکړي یا الله زموږ څومره د اورېدونکو شرعي حاجات دي خدای ټول شرعي حاجات زموږ پوره وګرځي یا الله زرګونه لکونو خلکو خدای تا ته لاس نیولي یا الله دې درس نه وروسته اخلاص سره دعا کوي یا الله تا نه خپل حاجتونه غواړي یا الله زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړي یا الله زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړي یا الله د دنیا حاجتونه هم پوره کړي او خدای د آخرت حاجتونه هم پوره کړي یا الله څوک قرضدار وي د قرضونه اخلاص خدای د چا اولاد مینه کمله صالح اولاد زړه ورکړي خدای زړه کې څه مرادونه نیولي خدای ټول شرعي مرادونه یې پوره کړي یا الله اسلام له بری ورکړي مسلمانانو له غلبه ورکړي خدای کافر ته هدایت نصیب که هدایت نصیب کینه وی الله دا غوی د سازشونو نه مسلمانان خلاص یا الله سره مجاهدین خدای جهاد کوي د کافر سره بر سره پیکار دی یا الله قدم په قدم خدای نصرت او امداد فرمای یا الله د حرمین و شریفین او بیت المقدس حفاظت و فرمای یا الله سره حاجان را روان دي یا الله دا پرشن زر سر تورسه خیر خیریت سره سر تورسه خپل کورونه ته خدای واپس داوی حجونه قبول او مبرور او ګرځي یا الله هغه څومره دعاګانې د امت د لپاره کړی یا الله هغه دعاګانې د امت د لپاره قبول او منظور کړي یا الله ته زموږ عمل شي خدای ته موږ سره امداد وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین